Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 6 maja. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Przygnieciony górnik nie daje znaku życia. Nie ma też kontaktu z pozostałymi czterema. W kopalni Zofiówka trwa akcja ratownicza. O zakończenie protestu w Sejmie zaapelowała minister rodziny. Parada polskości przeszła ulicami Wilna. Górnik przygnieciony ciężkim sprzętem nie daje znaku życia. Nie ma też kontaktu z pozostałymi czterema mężczyznami. Ratownicy walczą o uwięzionych pod ziemią pięciu górników z kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Z powodu braku tlenu w aparatach ratownicy musieli się wycofać, a na miejsce próbuje dotrzeć kolejny zastęp, mówi prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon. Ponad 200 osób, łącznie z nią zaangażowanych. Robimy wszystko, co można zrobić, żeby górników uratować. Trzeci górnik, który jest uwięziony, przygnieciony elementami obudowy, do niego w tej chwili z ciężkim sprzętem dociera kolejny, nowy zastęp, bo cały ten obszar jest z obszarem, gdzie jest mała ilość tlenu, także ratownicy w aparatach tlenowych docierają. Jest budowany nowy rurociąg z powietrzem, tak żeby maksymalnie ten obszar, który jest objęty tym wstrząsem, dopowietrzyć. 12 ekip po 7 ratowników pracuje prawie kilometr pod ziemią. Mają najnowocześniejszy sprzęt. Prace toczą się w dwóch równoległych chodnikach. Po drodze jest kilka rumowisk. Nie wiadomo jeszcze, jak trudne są do sforsowania. Przed kopalnią ludzie czekają na dobre wieści. My jesteśmy z Wodzisławia. Specjalnie państwo tu przyjechaliście, żeby... No właśnie, no zobaczyć, co jest zgrane, bo jestem górnikiem. Już roba na grube 7 lat tam, to idzie się do tego przywyknąć. To nie da się tak opisać, nie da się opisać tu na powierzchni, co to jest na dole. Do wstrząsu o sile 4 stopni w skali Richtera doszło 13 godzin temu. W kopalni pracowało wtedy 250 górników. Akcja rozpoczęła się o 11.25, ale ratownicy przez 3 godziny czekali, aż spadnie stężenie metanu. Do strefy zagrożenia wyruszyli około 15. Wieczorem do kopalni przyjechał premier Mateusz Morawiecki. O zakończenie protestu opiekunów dorosłych niepełnosprawnych zaapelowała minister rodziny. Elżbieta Rafalska w Dniu Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zwróciła się do pikietujących od 18 dni w Sejmie. Odpowiedzieliśmy na dwa postulaty. Jeżeli ten drugi postulat, bo mowa była o tym dodatku rehabilitacyjnym, ma inny charakter, to proszę państwa, prawdziwy kompromis polega na tym, że spotykamy się w połowie drogi, że rozmawiamy. Że przychodzimy i mówimy, takie są możliwości, takie proponujemy rozwiązania, to do tej pory zrobiliśmy, a to możemy zrobić w następnych latach, w następnych krokach. Jedna z protestujących, Iwona Hartwich, odpowiedziała, że protestujący walczą o 500-złotowy dodatek rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych bez kryterium dochodowego i dopóki nie osiągną tego celu, nie zamierzają opuszczać Sejmu. Chcielibyśmy, żeby to wszystko było, jak przedstawia tutaj właśnie rząd. Dla nas to jest taki koncert życzeń. Proszę mi wierzyć państwo, że gdyby to wszystko było w zasięgu naszej ręki, gdybyśmy mogli z tego korzystać, to dzisiaj by nas tutaj nie było. I od 2009 roku nie wychodziłabym na ulicę walczyć o godność dla mojego syna. Protest w Sejmie trwa od 18 kwietnia. Dotyczy przede wszystkim dodatku rehabilitacyjnego i wzrostu renty socjalnej do wysokości renty minimalnej. Rząd zapowiedział już realizację tego drugiego postulatu oraz zwiększenie pomocy rzeczowej. Między innymi nielimitowanego dostępu do rehabilitacji bez oczekiwania w kolejce i skierowania. Tych niepełnosprawnych nie będą też obowiązywać limity wydatków na wyroby medyczne. Tydzień temu porozumienie z rządem zawarły środowiska reprezentowane w Krajowej Radzie Konsultacyjnej do spraw osób niepełnosprawnych. Do porozumienia nie przystąpili protestujący w Sejmie. Parada Polskości z okazji Dnia Polonii oraz Święta Konstytucji 3 maja przeszła ulicami Wilna. Przyjechali Polonusi z całej Litwy. W paradzie według szacunków organizatorów wzięło udział kilkanaście tysięcy osób. Jest to takie uczucie uniesienia, że wszyscy możemy razem się zjednoczyć, razem iść. Powiedział jeden z uczestników pochodu Łukasz Kamiński. Lider Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, Związku Chrześcijańskich Rodzin, europoseł Waldemar Tomaszewski powiedział, że pochód ulicami Wilna jest demonstracją polskości. Cieszymy się, że jesteśmy Polakami, ale na pewno to jest masowa impreza, faktycznie największa impreza na Litwie, które jakaś inna organizacja robi. W paradzie wzięli udział Polacy z całej Litwy. Leonia Piotrowska przyjechała z Wędziagoły. 20 km od Kowna. U nas jest oddział Związku Polaków na Litwie. Parada wyruszyła spod gmachu litewskiego parlamentu, a zakończyła się przy Ostrej Bramie, gdzie przed cudownym obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej odprawiona została uroczysta msza święta. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. To był serwis Trójki.

Z roku 1996 Galactic Travel Suite, czyli jeden z kosmicznych smakołyków zawartych na płycie Alien.